صفحہ نمبر 301 301 دوسری گھنٹی کے لیے بیچ میں یہاں سے نئی کتاب کتاب الاجارات کا آغاز ہوتا ہے. اجارات یہ اجارہ کی جمع ہے, اور اجارہ کا جو شرعی مفہوم ہوتا ہے وہ ہے بیع المنفعہ. اجارہ کہتے ہیں بیع المنفعہ, بجائے رقبہ کے اصل چیز کے آپ کی چیز کی منفعت بیچ دیں. آپ کے پاس گاڑی ہے, گاڑی نہیں بیچ رہے ہیں بلکہ آپ گاڑی کی منفعت بیچ رہے ہیں. لے جائیے 10 دن آپ چلائیے اور اس کے بدلے میں ہمیں اتنا دے دیجیے گا. گھوڑا لے جائیے اس پر سواری کیجیے آپ, سائیکل لے جائیں سواری کریں اور دن بھر کے ہمیں اتنا دے دیجیے گا. تو اس کو کہتا ہے بیع المنفعہ. آدمی اپنے آپ کو نہیں بیچ رہا, اپنے آپ کو کسی کے دن بھر کے لیے حوالے کر دے رہا ہے کہ 200-300 روپے ہم لیں گے آپ سے. تو اسی بیع المنفعہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اجارہ کہا جاتا ہے. تو اجارہ کے مسائل کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. اب آپ کو اگر کسی شخص کو مزدوری پر رکھنا ہے تو اس شخص میں کیا کیا باتیں ملحوظ رکھنی چاہیے آپ کو, اس کا سب سے پہلا باب ہے باب التجار الصالحین. وقال تو استجار رجل الصالح, اگر آپ کو مزدوری پر رکھنا ہے, مزدوری عام لفظ ہے بڑے سے بڑے کاموں کے لیے, چھوٹے سے چھوٹے کاموں کے لیے. لہذا اگر آپ کو اپنے ہاں کسی کی تقرری کرنا ہے تو اس کے لیے کیسا آدمی کرنا چاہیے؟ الصالح, جو صالح ہو نیک ہو. ارشاد باری تعالیٰ ان خیر من استاجر القوی الامین, یہ بھی ایک عورت کا جملہ ہونا چاہیے. شعیب علیہ السلام کی لڑکی نے کہا تھا یا ابتی استاجر ہو, ان خیر من استاجر القوی الامین. لہذا کبھی بھی اگر کسی کو مزدوری پر رکھنا ہے, کسی کام کے لیے تقرری کرنا ہے, تو اس کے اندر دو بنیادی شرطیں ہونا ضروری ہونا چاہیے. دو دیکھ لیں, اگر دونوں شرطیں ہیں تو آپ نے اچھا آدمی رکھا ہے, اور اگر دو شرطوں میں سے ایک بھی شرط مفقود ہے یا مکمل طور پر نہیں ہے تو آپ کا کام صحیح سے نہیں ہوگا. ایک تو ہے کیا القوی, ایک تو کیا ہونا چاہیے؟ قوی ہونا چاہیے. قوی سے مراد بہت موٹا درست ہو. جس کام کے لیے آپ تقرری کر رہے ہیں وہ کام اچھی طرح سے اسے آتا ہو, یہ ہے القوی. جس کام کے لیے بھی آپ کسی کو مزدور اپنے یہاں رکھ رہے ہیں وہ کام اسے اچھی طرح سے آتا ہو. اگر آپ کو اینٹ گارا مٹی ڈھوانا ہے تو کیسا ہونا چاہیے؟ مضبوط آدمی ہو, کام کر سکے, نہ دوبارہ وہ دن ڈال ہو جائے. اگر آپ کو کسی طرح سے کوئی اور کام کروانا ہے, آپ کی کوئی کمپنی ہے اور وہاں آپ بطور کیشئر رکھنا ہے تو کیا ہونا چاہیے اسے؟ اسے حساب کتاب کا سارا فن اچھی طرح سے قاعدے سے آتا ہو. اسی طرح دنیا کے کوئی بھی کام ہے تو کسی کام کے لیے اگر آپ کو آدمیوں کو رکھنا ہے لیکن سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ القوی, اس کے یہاں اس کام کے کرنے کی قوت موجود ہو. اور دوسرے کیا ہونا چاہیے؟ الامین, امانت دار ہونا چاہیے, کام چور نہیں ہونا چاہیے. کام کرنا تو اسے آتا ہے لیکن کام صحیح ڈھنگ سے کرتا ہی نہیں ہو, پورا وقت نہیں دیتا ہے, یا وقت تو دیتا ہے پورا لیکن بیٹھا رہتا ہے کام نہیں کرتا, تو ایسا بھی امانت دار ہے نہیں ہے. تو دونوں شرطیں ضروری ہیں, ایک تو قوی ہو. اگر صرف امانت دار ہے قوی نہیں ہے تو آپ کا کام بنے گا؟ نہیں بنے گا. اور قوی ہے امانت دار نہیں تو, تو دو بنیادی شرطیں ہیں کسی بھی اجیر کو رکھنے کے لیے کہ وہ قوی ہو, ساتھ میں کیا ہو؟ امین ہونا چاہیے اسے. یا اگر کوئی خود کہے ہمیں فلاں کام کے لیے رکھ لیجئے, ہمیں فلاں آپ کے گورنر بنا دیجئے, تو ایسے لوگوں کا استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا کرتے تھے, نہیں بنایا کرتے تھے. جو مطالبہ کرے, جو بھاگے وہی بہتر ہوگا اس کے لیے, کیونکہ اسے پتا ہے اس کی ذمہ داریاں کیسی سنبھل کی, اور جو آگے بڑھ کر کے لینا چاہے اسے معلوم نہیں کہ ذمہ داری کتنی مشکل ہے, اور جو بھاگ رہا ہے اسے پتا ہے کہ ذمہ داری کتنی مشکل ہے, لہٰذا وہ صحیح ڈھنگ سے انجام دے گا. امانت دار خادم کسی کے یہاں ہے, کیشئر کسی کے یہاں ہے, تو صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کی کیا صورت بتائی ہے؟ اسے امین ہونا چاہیے. جو بھی خادم اپنے یہاں رکھے ہیں آپ, اسے امانت دار ہونا چاہیے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا ابو مسدد عن موسى رضي الله عنه قال اقبلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الاشعريين فقلت ما علمت انهما يخطبان العمل, قال لن او لا نستعمل او لا نستعمل على عملنا من اراده. ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, میرے ساتھ کچھ اور بھی ہمارے خاندان کے لوگ تھے. وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ نے فلاں علاقے کا عامل بنا دیجیے. اب کہہ رہے مجھے پتا ہی نہیں تھا جا کر کے لوگ اس طرح کی بات کریں گے, ورنہ میں ان کو اپنے ساتھ لے ہی نہیں جاتا میں. تو خیر وہاں پر پہنچے انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ لا نستعمل على عملنا من اراده, جو آدمی خود پیشکش کرتا ہمیں بنا دیجیے, ایسے لوگوں کو ہم ذمہ دار نہیں بنایا کرتے ہیں. دوسروں کی بکریاں چرانا قراریت کے وقت, قراریت یہ قیرات کی جمع ہے. قیرات ایک تو بہت بڑا ہوتا ہے, کتنا بڑا ہوتا ہے, بہت پہاڑ کے برابر بھی ہوتا ہے. اور ایک قیرات یہاں استعمال ہوا ہے وہ ہے جزء من اجزاء الدرہم, درہم کے جو بہت اجزاء ہوتے ہیں ان میں سے ایک جز کو کیا کہا جاتا ہے, قیرات کہا جاتا ہے. جیسے روپے کا ایک جز کیا ہوتا ہے, ایک پیسہ ہوتا ہے, تو کتنا پیسہ کتنا حصہ ہوتا ہے روپے کا, سوا حصہ ہوتا ہے. ایسے قیرات درہم کا عام علاقوں میں بیسواں اور بعض علاقوں میں چوبیسواں حصہ ہوتا تھا. قیرات عام علاقوں میں درہم کا بیسواں حصہ اور بعض علاقوں میں درہم کا چوبیسواں حصہ ہوا کرتا تھا. لہٰذا اگر کوئی چند قراری چند ٹکوں کے وقت ٹکا کتنا بڑا ہوتا ہے, بڑا ہوتا روپیہ, بنگال والے جانتے ٹکا چند ٹکوں کے وقت, یہ کہتے تھے چند ٹکوں کے وقت. تو اگر چند ٹکوں کے وقت کوئی بکریاں کسی کی چرائے تو گویا کہ مزدوری لے کر کے کسی کی بکریاں چرانا صحیح ہو درست ہے. یا تو پہلے بھی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کی بکریاں کرائی ہیں, اس کے بیوز میں چند قراریت چند قیرات مل جایا کرتے تھے آپ کو. ضرورت کے وقت مشرقین کو بھی اپنے یہاں مزدوری پر رکھنا صحیح ہے. کوئی کام آپ کی ہے, کوئی کمپنی آپ کی ہے اور ضرورت آپ کو مزدوروں کی ہے, تو بوقت ضرورت غیر مسلم کو بھی اپنے ہاں مزدوری پر رکھنا صحیح ہے. جبکہ اہل اسلام میں سے کوئی نہ مل رہا ہو, لیکن بہرحال یہ شرط ضروری نہیں ہے کہ نہ مل رہا ہو, تو پہلے کوئی مل رہا ہو تب بھی آپ رکھ سکتے ہیں. کوئی آدمی ہے جو کسی کام کا ماہر ہے, غیر مسلم ہے اور اپنے ہاں سے آپ رکھ سکتے ہیں, مزدوری پر رکھنا جائز درست ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود خیبر کو خیبر کی زمین دی تھی کہ آپ اس میں کاروبار کریں گے, پیداوار کریں گے, جو پیداوار ہوگی آدھا آپ لیجیے گا آدھا ہم لیں گے. تو معلوم ہے غیر مسلموں سے بھی اس طرح کے معاملات کرنا صحیح ہے. یہاں جی سارا واقعہ جی کل میں آپ نے پورا پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری پر رکھا تھا ایک راہبر, مسلمان تھا غیر مسلم تھا وہ, تو معلوم ہوا کہ غیر مسلم کو بھی مزدوری پر آپ رکھ سکتے ہیں. قد غمس يمين حلف في آل عاصم بوائد وهو على دين كفار قريش فأمناه ودفع إليه راحلتهما راحلتيهما وعداهم طار بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صحيحة صحيحة ليالي ثلاث فارتحل وانطلق معهما عامر بن خيرة والدليل الليبي فأخذ بهم طريق الساحل. رواية بريء ابن باب المستأجر الجيم عجیراً کسی کو مزدوری پر رکھا کہ تین دن کے بعد ہمارے یہاں کام کریں گے آپ, ایک مہینے کے بعد ہمارے یہاں کام کریں گے, پہلے سے متعین کر دیا فلاں دن ہمارے یہاں چھت پڑنی ہے یا مکان بننا ہے, لہذا فلاں تاریخ کو ہمارے یہاں آئیں گے آپ, شادی ہونا کھانا پکانا ہے آپ کو, مختلف کام جو بھی ہوتے ہیں, تو چند دنوں پہلے ہی متعین کر لیتے ہیں آپ کتنے دن آپ کو ہمارے یہاں کر کے کام کرنا ہے. تو اس طرح سے بھی پیشگی متعین کرنا صحیح ہو درست ہے عجیب کو. جی ہاں, جو شرط پہلے سے تھی اس شرط کے مطابق دونوں وہ آئے گا کام کرے گا اور آپ جو طے کی مزدوری مزدوری دیں گے آپ. اصطلاح یہیں سے ہے وواعداہ غارتہ اور امبادہ ثلاث، کہ اس آدمی کو جو کام کرنا تھا رہ بری کا، کتنے دنوں بعد کرنا تھا؟ تین دن کے بعد کرنا تھا رہ بری کا صبح ثلاث. جب غزبے میں کوئی جا رہا ہے وہاں پر اپنے ساتھ نوکر لے جا سکتے ہیں، کوئی مزدور لے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے. اس نے اپنی انگلی کھینچی، اس کا سنیا وہ گرا دیا، اس نے سنیا گر گیا انگلی کھینچنے کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سنیا کو حدر قرار دے دیا، کہا کوئی اس کی دیت نہیں ملے گی آپ کو. کہا کہ آپ نے انگلی پہ دانت کاٹ رہے تھے اس کی، تو چھوڑ دے جمال انگلی اپنی اس کی، تم تو کھینچے گا آدمی، تو اگر دفاع کرنے میں آپ کا دانت ٹوٹ گیا تو کیا کرے، وہ کوئی دیت نہیں اس کی. جمع یقزم الفعل، جیسے کہ اونٹ ہوتا چباتا ہے انگلی چبا لو اس کی تم. وحدثني أبو بكر بن مليكة عن جده في هذه القصة أن رجلا عصى يد رجل فأنذر ثنيته بعد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ زبان بھی ایسے واقعہ پیش آیا تھا تو انہوں نے حدر قرار دے دیا کہ آپ کے دانت کی کوئی دیت نہیں ملے گی. یا مزدور دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو آپ نے کسی کو مزدوری پر رکھا کہ ہمارے یہاں آپ کو صبح سے شام تک کام کرنا ہے، آپ نے صرف کیا متعین کیا ہے، وقت متعین کیا ہے، کام نہیں متعین کیا ہے. جو بھی کام ہوں گے اس طرح کے، مٹی ڈھونا، یہ کرنا، چٹائی اٹھانا، فلاں کام کرنا ہے، تو آپ نے متعین کر لیا کہ صبح سے شام تک ہمارے یہاں آپ کو کام کرنا، جو بھی آپ کے لائق کام ہوں گے وہ ملے گا. تو اس میں ٹائم کی تعین کی گئی ہے اور عمل کی تعین نہیں کی گئی ہے. اگلا بقرہ پڑھتے ہیں باب کا نام. اگلا یہاں پر ہے کہ آپ نے کام کی تعین کی، ہمارے یہاں ایک فلاں کام ہے، آپ کو آ کر کے ہمارے یہاں سوئچ بورڈ خراب ہے، آ کر کے وہ لگا دینا ہمیں. یہاں ٹائم کی تعین کیا آپ نے، ٹائم نہیں متعین کیا آپ نے، کیا متعین کیا آپ نے کام. تو جو جن لوگوں کو اجرت پر رکھا جاتا ہے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو کسی سے آپ نے وقت کی تعین کی، آپ کو ہمارے یہاں دس گھنٹے کام کرنا ہے، اور ایک کام تعین کی آپ کو فلاں ہمارا کام کرنا ہے. جس سے آپ نے وقت کی تعین کی ہے وہ اتنا وقت آپ کے یہاں دے گا، آپ کا کام چاہے کام ہو چاہے کام آپ کا نہ ہو، اسے مزدوری پوری ملنی چاہیے. اب آپ صحیح آپ نے کام کروائے کہ نہیں کروایا، آپ گھر بیٹھائے رہے اور آپ نے کہا کہ تو فلاں سامان نہیں آیا، تو فلاں ابھی سامان اینٹا نہیں آیا، بیچارہ وہ تو جو معمار ہے آ کر کے بیٹھا ہوا آپ کا کام کرنے کے لیے، اب سامان نہیں آیا تو ہم کیا کریں. لہذا اگر کوئی آدمی آپ نے وقت متعین کیا ہے تو وہ وقت آ کر کے ڈیوٹی دے گا اور اپنی پوری قدرت لے گا وہ، اور وہ آدمی جس سے متعین کیا آپ نے کام متعین فلاں کام کرنا ہے، اگر آپ نے کام کیا تو مزدوری ملے گی آپ، چاہے ایک گھنٹے میں کرو چاہے دس گھنٹے میں، اور کام نہیں کیا تو مزدوری نہیں ملے. تو دو طرح کی اجرت ہوتی ہے، دو طرح تعین کی جاتی ہے. آپ یوں کہہ سکتے ایک ہوتا ہے اجیر عام اور ایک ہوتا ہے اجیر، ہاں دو طرح کے اجیر ہوتے ہیں، ایک اجیر عام ہوتا ہے اور اجیر اجیر خاص وہ ہے جسے آپ نے اپنے یہاں مزدوری پر رکھ لیا ہے کچھ وقت کے لیے، ایک مہینے کے لیے، ایک سال کے لیے. یہ اجیر کون سا ہو گیا اجیر خاص، ایک اجیر عام ہوتا ہے وہ آپ کا بھی کام کرے گا دوسرے کا بھی کام کرے گا، آپ نے دے دیا آپ کا کپڑا سلائی کر رہا ہے، اس نے دے دیا ان کا کپڑا سلائی کر رہا ہے. تو دو طرح کے اجیر ہوتے ہیں، ایک اجیر عام ایک اجیر خاص ہوتا ہے. اجیر خاص جو ہوتا ہے آدمی کا اپنا اجیر، وہ جتنے وقت کے لیے آپ گرتے ہوا ہے اتنا وقت آپ کا رہے گا، اسے پوری مزدوری ملے گی، چاہے کام آپ کا کتنا ہوا اس سے مطلب نہیں، کتنا کام کرواؤ گے کرے گا. اور اگر کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو وہ اگر کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو نہیں برداشت کرے گا، وہ کون برداشت کرے گا اسے، جو مزدوری رکھنے والا وہ برداشت کرے گا. آپ نے اپنے گھر پہ کوئی مزدور رکھا ہے اور کام کرنے کے لیے سال بھر کے لیے ایک مہینے کے لیے، تو اگر کوئی نقصان اس سے ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ نہیں ہوتا. اور ایک اجیر عام ہوتا ہے جو سب کا کام کرتا ہے، بلا لیا آپ نے آپ کو کام کر دیا، اس طرح سے فلاں کا کام کرتے سب کا کپڑا سلنے کے لیے آپ دے دیا آپ کو سل دیا، تو یہ مزدور کو اجیر عام ہے. اگر کام کرے گا تو اجرت پائے گا، نہیں کرے گا تو نہیں پائے گا. اور اگر نقصان ہوتا ہے تو کون ذمہ دار ہوگا اس میں، وہ اجیر ذمہ دار ہوگا. کپڑا آپ کا جلا دیا اس نے، پریس کرنے کے لیے دیا تھا آپ نے, کیا کر دیا اس نے, کپڑا جلا دیا. کون ذمہ دار ہوگا اسے, کپڑے والا یا پریس کرنے دھوبی ذمہ دار ہوگا؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ دھوبی ذمہ دار ہے اس کا جی. تو جو اجیر عام ہوتا ہے سب کا کام کرتا ہے, اگر وہ کام کرے گا تو اجرت کا مستحق ہوگا, کام نہیں کرتا اجرت نہیں پائے گا, اور اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار ہوگا. تو کس کیا باتیں ہوئی تھی؟ اللہ انت اجرنی سمان یا آٹھ سال ہمارے یہاں کام کریں, کون سا کام کریں گے؟ کچھ طے ہوا تھا؟ یہ نہیں طے ہوا تھا, مدت طے ہوئی تھی, گویا کہ ایسی بھی ایسا بھی اجارہ صحیح ہے. تعزیہ میں کہتے ہیں اجرک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. اگلے باب کی حدیث پڑھ دیں. يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال قد سمعت يحدثهم عن سعيد قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق قريضة في رياضه إلى ابن الفضة قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام قال يا رجال حدثت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام قال لو شئت لتخذ عليه أجرا قال سعيد أجرا معدوم. تو معلوم ہوا کہ اس طرح کے کام پر اجرت لینا صحیح اور درست ہے, تبھی تو کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم